kabe iki uwis ono sing ngatur. Maksa jodoh mongko masa depanku acur. Alon-alon sing penting kelakon. Ojo kesusu mikir nih jodohku. Kabe iki uwis ono sing ngatur. Maksa jodoh mongko masa depanku acur. Alon-alon sing penting kelakon. Ojo kesusu mikir nih jodohku.